शाखे बृहदारण्योपनिषद तृतीय अध्याय के नवम ब्राह्मण जो साकल्य ब्राह्मण है उसके ऊपर विचार आरंभ हुआ है, जिसमें जनक जी के जैसे मन में भावना थी इनमें से सबसे अधिक वेदवेत्ता कौन है, ब्रह्मवेत्ता माने वेदवेत्ता, ब्रह्म माने वेद, तो कैसे जो गायों का पद रख दिया जो आप में से सबसे बड़े ब्रह्मवेत्ता हो वे गाय को ले जाए, तो वेदवेत्ता होने के लिए वेद में आए हुए सभी बातों को जानना आवश्यक हो। वेदों में चर्चा है देवताओं की संख्या की गिनती है कितने देवता हैं, तो साकल्य के मन में आया कि ये वास्तव में वेद को पूरा जानता कि नहीं जानता करके पूछने लगे, कति देव आया जीवन, यदि वेद का ज्ञाता है ये देवताओं की संख्या को ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि वैष्णोदेव नाम के जो स्तोत्र है उसमें देवताओं की संख्या गिनी हुई है कितने देवता है, स्तोत्र वैष्णोदेव सारे देव वैष्णोदेव सर्वदेव स्तोत्र में गिनी हुई है, तो वेद में जहां पर देवताओं की संख्या गिनी जाती है उसको निविद करके बोला जाता है, उन मंत्रों को निविद शब्द से बोला जाता है, तो याज्ञवल्क्य समझ गए वहां से वैष्णोदेव नाम के स्तोत्र में जो भी देवताओं की संख्या वहां से समझ गए या उत्तर देते हैं, त्रयस्त त्रिशता त्रिशता त्रयस्त त्रिसहस्रा इति तीन और 300 और तीन और 3000 हमें 3306 देवता हैं, उन्होंने ओम करके बोला ठीक है वहां संख्या में यही नहीं है, किंतु अब पूछते हैं वो जो संख्या के विषय में पूछा संख्या तो हो गई 3306 कहा, अब संख्या के विषय में कौन है वो देवता पूछना है, तो कतमे ते ऐसा कहा वो 3300 कहा ना आपने त्रयस्त तीर्थ सता त्रयस्त तीर्थ सहस्रा इति ऐसे जो कहा वो कौन कौन है वो गिनाइए कौन कौन है, तो 3306 कहा आपने गिनाइए ऐसा कहा साकल्य ने, तो उत्तर देते हैं सहोवाच महिमान एवेशाते त्रिंसत्व देवा इति कतमेते त्रिंसदिति अष्टौ बसव एकादश रुद्र द्वादशादित्यः ते एकत्रिंशद् इन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयत्रिंशादिति सहोवाच महिमानेव येषाम् एते त्रयत्रिंशत्तेव देवा इति कतमेते त्रयत्रिंशत् इति अष्टौ बसवः एकादश रुद्राः द्वादशादित्यः एकत्रिंशद् इन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयत्रिंशादिति सहोवाच, तो पूर्व में साकल्य ने पूछा है याज्ञवल्क्य सहोवाच याज्ञवल्क्य ने कहा एते महिमान एसाम महिमान एवं, ये जो हमने कहा 3306 कहा ये तो इन्हीं की महिमा है विभूति है इनका ऐश्वर्य है, इनके त्रयत्रिंशत् एवं देवा है देवता 33 ही है देवता, इन्हीं की महिमा है जो हमने बताया था इनकी विभूतियां ऐसा भी अवान्तर भेद है, जैसे विष्णु का कृष्ण राम आदि मानते हैं उस प्रकार से विष्णु के अंश में मानते हैं है तो मुख्य विष्णु है ऐसा सहोवाच महिमान एवं एसाम एते एते माने जो पूर्वोक्त जो 3306 बताया गया था एसाम महिमान इनकी महिमा है वो किनकी 33 कहने जा रहे हैं उनकी महिमा है विभूति है ऐश्वर्य है त्रयत्रिंशत् एवं तू माने किंतु देवता त्रयत्रिंशत् एवं 33 ही है देवता त्रयत्रिंशत् तैतीस देवता तो 33 ही है इन्हीं के विस्तार है वो जो 3306 जो कहा था 33 का ही विस्तार है मुख्य रूप से 33 ही देवता है कतमे थे चलो 33 कौन है ये 33 प्रश्न उत्तर है त्रिंशत इति ऐसा पूछा, वो 33 कौन है? प्रथमे ते त्रिंशत इति आपने 33 कहा, पहले 3300 से कहा, बोले 33 है इनके बहन, फिर वो 33 कौन है बताइए। कथम ए ते त्रिंशत इति कहा, अष्टौ बसव, आठ तो बसु है, अष्टौ बसव उत्तर है, और एकादश रुद्र, एक 11 है रुद्र, आठ बसु 11 रुद्र, और द्वादशादित्य, द्वादश 12 आदित्य हैं मिलकर के, कितने होते हैं ते एकत्रिंशत, 31 हो जाते हैं मिलकर के, 11 8 12 मिलाएंगे 31 हो जाते हैं। इंद्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयत्रिंशत, इंद्र और प्रजापति दो मिल जाते हैं 33 को पूरा करने के लिए, इसलिए त्रयत्रिंशत मतलब त्रयत्रिंशौ बोला, ड प्रत्यय लगा है, डट लगा हुआ है तस्य पूर्व में, डट डट करने के बाद में पूर्व का तीलोक हो गया, त्रयत्रिंशौ बना हुआ है तस्य पूर्व में डट, माने एक 33 को पूरा करने वाले ये दो हो गए, पहले वाले तीन ग्रुप समूह हो गए, माने आठ पशु हैं, एकादश रुद्र है, द्वादश आदित्य हैं, मिलकर के 31 हो गए, और 33 के लिए दो कम पड़ रहे हैं, तो कौन है? कहा इंद्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयत्रिंशौ इति, कहा त्रयत्रिंशत् न बोल करके त्रयत्रिंशौ बोल रहे हैं, डट प्रत्यय लगा हुआ तस्य पूर्व में डट, 33 को पूरा करने वाले ये दो हो जाते हैं, डट प्रत्यय लगा है प्रतीत है पूरा करने के लिए, डट प्रत्यय लगा तस्य पूर्व में डट ऐसे पूर्व, तो त्रयत्रिंशौ बता दिया, त्रयत्रिंश बना करके द्विवद्य ने त्रयत्रिंशौ बोला। भाष्य भी क्या है, सहोवाच, भाष्य में कहा सहोवाच इतर, इतर है याज्ञ बल के, पूर्व पूछ चुके हैं, साकल्य पूछ चुके हैं, तो याज्ञ बल ने कहा महिमानो, महिमान एव ऐसा एते का, ये तो इनके महिमा है सब, इनके कहते महिमानो माने विभूत है, महिमा माने विभूति ऐश्वर्य है, ऐसा माने त्रयत्रिंशदाम, ये जो 33 देवता है ना इनके महिमा है, जो पूर्वोक्त तो 3306 कहा था, ये त्रयत्रिंशत शब्द एक वचन में चलता है, विंशति से लेकर के शत शब्द तक एक वचन वाले होते हैं, विंशति त्रिंशत द्वात्रिंशत त्रयत्रिंशत त्रिंशत त्रिंशत चलेगा, चत्वारिंशत पंचाशत षष्ठी सप्तति अशीति नवति सब एक वचन वाले शब्द हैं, या त्रयत्रिंशत हम बहुवचन कैसे करते हैं, षष्ठी का बहुवचन क्या प्रश्न उठेगा, त्रयत्रिंशत बोलना चाहिए एक वचन में चलने वाले शब्द हैं, या त्रयत्रिंशदाम बोल रहे हैं ऐसा हमारे त्रयत्रिंशदाम, तो कहते कैसे बना होगा ये, एक विंशति शब्द से लेकर के नवति सत शब्द तक एक वचन वाले होते हैं, एक नवति 91 बोल रहा तो क्या बोलेगा, एक नवति 92 बोल रहा हो द्वा नवति, नवति का नवति रहेगा, द्विवचन होगा ही नवा, त्रयो नवति चतुर्नवति इत्यादि चलेगा, पंचनवति षण्णवति सप्तनवति अष्टनवति इत्यादि नवनवति शतम, विंशति शब्द से लेकर के एक विंशति द्वाविंशति विंशति एक वचन ही हुआ हमेशा, द्वाविंशति त्रयोविंशति विंशति में फर्क नहीं पड़ता, इसी प्रकार त्रिंशत एक त्रिंशत द्वात्रिंशत त्रयत्रिंशत इत्यादि चलना है, तो यहां त्रयत्रिंशताम कैसे बोला भाष्यकार, प्रश्न उठेगा यही है, सहोवाचे करो इतर माने याज्ञ बल के, महिमानो माने विभूता, यह ये महिमा है विभूति है, ऐसा ऐसा माने त्रयत्रिंशदाम यही आता, ये 33 का ही महिमा है, तो त्रयत्रिंशदाम बहुवचन कैसे कर दिया, दो नंबर के पढ़ने बहुवचन हम जो बहुवचन दिया ना, यद्यपि एक वचन वाला शब्द है ये त्रिंशत शब्द, षष्ठी का ये त्रयत्रिंशदा बोलना चाहिए था, त्रयत्रिंशदाम कैसे बोला, बहुवचनम इदम ये तो बहुवचन कर दिया है यहां त्रिंशत शब्द में, उद्भूत अवय भेद विवक्षया माने 33 देवताओं का अवयव अलग अलग दिखाने की विवक्षा से, 33 देवता अलग अलग दिखाने का आते हैं, पांच तरह से बोलते हैं, कितना बोलते हैं, तीन तो समूह वाले हैं, आठ पशु एक समूह हो गया, एकादश रुद्र एक समूह है, और द्वादश आदित्य एक समूह है, तीन तो समूह वाले हैं समुदाय वाले हैं, और दो एक एक हैं, मिलकर के 33 बनना है, इनका अवैध भेद को लेकर के ऐसा कहा गया। ठीक है, बहुवचनम इदम ये जो त्रिंसत शब्द बहुवचन लगा त्रय त्रिंसता बना हुआ है तो ये कहते हैं यहां बहुवचन इदम उद्भूत अवैध भेद विवक्ष है। उद्भूत प्रकट है अवैध भेद, देवताओं का अलग अलग भेद दिख रहा है, आठ पशु दिख रहे हैं, एकादश रुद्र दिख रहे हैं, द्वादश आदित्य दिख रहे हैं और एक इंद्र एक प्रजापति, अलग अलग देखने के कारण बहुवचन कर दिया। ठीक है, तो कहा त्रयत्रिंशतां देवानां एते, ये तैतीस जो देवता है इनका ही एते, जो एते माने पूर्वोक्त कौन, वो जो त्रयस्त त्रिशताश त्रयस्त त्रिसहस्रा इति जो कहा था, यही त्रयस्त त्रिशता इत्यादि है, त्रयस्त त्रिशता त्रयस्त त्रिशहस्रा जो बोला हुआ था, इनकी विभूतियां है वो, ये तैतीस की विभूति है। परमार्थ तस्तु वास्तव में तो देवता जब देखते हैं विचार आता है तो कहते परमार्थ तस्तु वास्तव में तो त्रयत्रिंशत एव देवा, वास्तव में परमार्थ वास्तविक रूप से तो देवता तो तैतीस ही है, बाकी जो पूर्वोक्त देवता जितने भी हैं ये इनका ऐश्वर्य है। कथमे थे, अब प्रश्न उठा वो तैतीस कौन है फिर, कथमे थे जो त्रयत्रिंशत करके कहा कौन है, कौन कौन है वो त्रयत्रिंशत, कथमे थे त्रयत्रिंशत ही उच्चते, कौन है वो तैतीस ऐसा कहने पर उत्तर दे उच्चते कहा जाता है। अष्टौ बसव आठ पशु हैं और एकादश रुद्रा एकादश रुद्र हैं, द्वादश आदित्य और बारह आदित्य हैं, ते एकत्रिंशत, ये मिलकर कितने हो गए इकतीस हो गए, एकत्रिंशत इकतीस हो जाते हैं। इंद्रश्चैव प्रजापति सह, और तैतीस बनाने के लिए इंद्र और प्रजापति दो, त्रयत्रिंशत पूर्ण तैतीस का पूरा करने वाली है, त्रयत्रिंशत षष्ठ एक वचन है, तैतीस को पूरा करने वाले हैं ये दोनों, जो इकतीस बन के बैठे थे ये दोनों आएंगे तो तैतीस बनेगा, जो तैतीस को पूरा करता हो उसको त्रयत बोला जाता है, पूर्ण करने वाला त्रयत्रिंशौ इति ऐसा कहा जाता है, गत प्रत्यय लगा के बोला तस्वीर गत। ठीक है, सुधार ठीक है, जाते हैं कति तरही देवा निविधि भवंती, जब ये तैतीस महिमा है इनके, ये 3306 महिमा है, तो फिर निवीर में वो जो वैष्णदेव नाम के स्तोत्र में जो देवताओं की संख्या गिनी हुई है वह कितने देवता होते हैं, मुख्य देवता कितने होते हैं, प्रश्न आया ये कति तरही, तब ये महिमा जो पूर्वोक्त देवता जो महिमा है इनके, तो कितने देवता है फिर निवीर में, कितने देवता कहे जाते हैं, कितने होते हैं निविध में देवता, ये पूछा निविधि पर सप्तम निविध में कितने देवता कही बात और कहा होता है। पर ही तीन नंबर के पढ़ने कहा पर ही मैं कहते षड अधिक त्रिशता अधिक त्रिसहस्र संख्या का नाम देवानाम त्रयत्रिंशत देव विभूतित्व निविधि कथि देवा निष्ठा भवन, यही है प्रश्न है, जब ये षड अधिक छह जिसमें अधिक हो, त्रिशतः 300 भी अधिक हो, त्रिशत अधिक छह अधिक 300 अधिक त्रिसहस्र संख्या का नाम 3000 संख्या वाली जो देवता कहा गया था देवानाम इन देवताओं का त्रयत्रिंशत देव विभूति के 33 देवताओं का विभूति मानने पर फिर निविधि कथि देवा निश्चिता भवंती, उस निविध में वैश्वदेव नाम की जो स्त्रोत्र है शस्त्र है उसमें कितने देवता निश्चित होते हैं, कितने देवता होते हैं प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं परमार्थ तस्तु करके कहा, देखो वास्तव में तो त्रयत्रिंशत देवा भवे तैतीस ही देवता होते हैं, वास्तव में देवता तैतीस ही ठीक अनुकहते हैं त्रयत्रिंशत देवानाम स्वरूपम प्रश्न द्वारा निर्धारित है, जो तैतीस देवता है ना उनका स्वरूप त्रयत्रिंशत षष्ठी त्रयत्रिंशतो देवानां स्वरूपम 33 जो देवता है उनका जो स्वरूप है क्या क्या स्वरूप है उसको प्रश्न द्वारा निर्धारण करते हैं, कातल्य का प्रश्न और निर्धारण करेंगे और याज्ञवल्क्य कतले ते प्रश्न किया कतमे ते त्रयत्रिंशत उच्चते कौन है वो 33 देवता कहते हैं अष्टौ बसव एकादश रुद्र द्वादश आदित्य ते एक त्रिंशत मिलकर 31 हो जाते हैं इंद्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयत्रिंशत पूर्ण कहा, इंद्र और प्रजापति दोनों 33 का पूरा करने वाले हैं। आगे मंत्र है, कतमे बसवैति अग्निश्च पृथ्वी च वायुश्च अंतरिक्षम च आदित्यश्च दौश्च चंद्रमाश्च नक्षत्राणि च एते बसवः एतेषु हिदं वसुः सर्वं हितम् इति तस्माद् बसवैति कतमे बसवैति अग्निश्च पृथ्वी च वायुश्च अंतरिक्षम च आदित्यश्च दौश्च चंद्रमाश्च नक्षत्राणि च एते बसवः एतेषविदं सर्वं वसु एते हिदं एतेषु हिदं वसु सर्वं निहितं हितम् इति तस्माद् बसवैति कतमे बसवई थे। साकेल का प्रश्न हुआ, वो वसु कौन कौन है, जो आठ वसु बताया हुआ आपने, कौन कौन है नाम बताइए। अग्निश्च एक अग्नि है और दूसरा पृथ्वी च पृथ्वी है, अग्नि देवता पृथ्वी और वायुश्च अंतरिक्षम का वायु देवता अंतरिक्ष विषय है, ये चार हो गए। और आदित्यश्च देवश्च ये भी आदित्य देवता देवलोक विषय है, आदित्य देव दो लोग और चंद्रमा से नक्षत्र, चंद्रमा और नक्षत्र मिला करके आठ हो जाते हैं, माने अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष आदित्य द्यु और चंद्रमा और नक्षत्र के मिल करके आठ हो जाते हैं। यही आठ वसु यही है, इनको वसु का अष्ट वसु कहते हैं। एते बसव यही है वसु, बस ये आठ वसु अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष और आदित्य द्यू चंद्रमा नक्षत्र मिल जाते हैं। क्यों कहते एतेषु हि इदं वसु सर्वं हितम्, इनमें इन्हीं आठों में इदं सर्वं वसु सारे के सारे वसु है, खजाना जितने भी है इन्हीं में है, कर्म का फल देने वाले भी यही हो जाते हैं, यही पर इसके जीवात्मा में कर्म करता है, धन यही है सब इन वसु का है। सर्वम हितम निहितम, सारे वसु इसी में निहित है, ये आठ में ही, ये आठ में हो तो कोई कार्य नहीं हो पाएगा, न कर्म हो पाएगा न कर्म फल भोग पाएगा, कुछ नहीं होगा, ये आठ में होता है। इसमें इदम सर्वम वसु हितम, सारे के सारे वसु इसमें निहित है, जितने वसु है इनमें निहित है, तस्माद बसव इसी कारण से इनको वसु कहा जाता है। विक्रमत्व पर कहा ये केस में ही माने अस्मात् करके दे रहे, इनको पशु क्यों कहा, एतेषु अग्नि आदि से अग्नि आदि जो आठ गिने हुए हैं, अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष आदित्य द्यु द्यूलोक और चंद्रमा नक्षत्र, एतेषु ही मानी अस्मात् एतेषु अग्नि आदिषु जो अग्नि आदि या आठ हैं इनमें कर्म फल साधनात्मक, कर्म यही होना है, इनके बिना कर्म नहीं हो पाएगा, फल इनके बिना कोई मिलेगा नहीं, इन्हीं में से फल मिलना है और साधन भी इन्हीं में होना है, कर्मरूप साधन फल रूप साधन दोनों इन्हीं में होता है, कर्मरूप साधनात्मक सर्वम वसु, कर्मरूपी वसु धन और फल रूपी वसु जो धन है, साधन रूपी जो वसु धन है और साध्य रूपी जो वसु है धन है, वसु माने धन होता है, वसु धन धन सर्वम वसु माने हितम स्थितम, सबके सब इसी में स्थित है, माने इनके बिना न कोई कर्मादि कर पाएगा न फल भोग पाएगा, फल भोगने के लिए भी स्थान चाहिए, ये इन्हीं के सहारे से भोग रहा है, कर्म भी इन्हीं में करता है, सारे पशु इसी में है, कर्म साधन रूपी और फल रूपी दोनों के दोनों, कर्म का फल कर्म दोनों के दोनों इन्हीं में जीता है, तस्मात् ते बसव इसलिए इनको वसु कहा जाता है। तदुत्तम भारती के भारती में इसी बात को बताया, वसु कर्म फलम चाहु कर्म साधनम वसु यस्मात् तदेषु हितम तस्मात् ते बसव स्मृतः, वसु कर्म फलम वसु कारक कर्म फल, वसु मन धन कर्मों का फल ये है। अच्छा आहु वसु माने कर्म का फल को कहते हैं, आहु कहते हैं कर्मणा साधनम वसु, और कर्म का जो साधन होता है वो भी वसु है, जाना कर्म का जो साधन यज्ञ आदि जो साधन होंगे माने गौ आदि साधन होंगे उनको वसु कहा जाता है, कर्म का फल को भी वसु कहा जाता है और कर्म के जो साधन है वो भी वस्तु कहा जाता है। और कर्म के साधन भी यही बनते हैं, कर्म के फल में भी यही इन्हीं में होना है, इसलिए इनको वस्तु कहा जाता है, कहना है अस्मात ऐसा है इसलिए तदे तद एतेषु निहितम, वो जो वसु है इसी में निहित है, यही यही आठ में निहित है, स्थित है यही आठ, ये आठ के बिना पहाड़ नहीं है। माने कर्म के साधन भी यही होना है, इनके इनमें होना है और फल भी यही होना है, इसलिए वसु कहा तस्मात पे बस बस होता कहा, इसलिए उनको वसु स्मरण किया गया है। एते सुही इत्यादो वसु शब्दार्थ महा कहा, एते सुही ये इसमें वसु शब्द का अर्थ कहते हैं क्या है, तो कहा यस्मात वसु वसु कर्म फलम चाहू, यह ऐसा कर कहा वसु माने कर्म का फल को वसु कहते हैं। तस्मात इत्यादि भी अचष्टे है, तस्मात आया है, तस्मात ते बसबस मृता उसका व्याख्या करते यस्मात करके कहा, यस्मात तदे तद एते सु निहित है, तद एसु निहितम, इसे जो पशु इनमें स्थित है ये आठवें स्थित है, इसके बाहर नहीं पशु, कर्म के साधन भी यही होना है, कर्म का फल भी यही होना है, ये आठ से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए पशु कहा जाता है। तदाधे तत्वाद कर्मादे, ये आठ के अधीन है कर्मादि, जो कर्मादि होंगे किसी महीने में करेंगे, द्वादश आदित्य माने महीना है ये, और एकादश रुद्र माने क्या, ये दस इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया और कर्मेन्द्रिया और मन, यही है सबको रुलाने वाले, इसलिए इनको रुद्र बोला गया है, रुद्र यही होते हैं ये दस, सबको रुलाने वाले यही है, और स्वयं भी रोते हैं, विषय का अभाव होने पर रोते हैं, रोते भी हैं रुलाते भी हैं, इसलिए इनको रुद्र शब्द से कहेंगे। और द्वादश आदित्य में बारह महीना, इसी में काम होना है, इंद्रियों के बिना काम नहीं होगा, फल भोगना भी इंद्रिय चाहिए, साधन के लिए इंद्रिय चाहिए, इनके इसलिए पशु कहा जाता है। और पृथ्वी आदि के बिना भोग कर नहीं पाएगा, फल भोग भी नहीं पाएगा, यही है पशु कहने का, ये कहना है, ये पशु कहलाते हैं आठ, ये बोलते हैं। आगे भाष्य है ना, ठीक है, उत्तर प्रश्न पंचकम प्रतीकम गृहत्वा तस्य तात्पर्य, एक एक प्रश्न को उत्तर हो गया, तैतीस देवता बोल दिया, आगे पांच प्रश्न और आना है, आगे षड बोलना है, आठ वसु आदि कहना है, आगे फिर उनका आएगा, ये तो तैतीस हो जाएंगे, फिर आगे पांच और आएंगे, कौन शक तीन और दो डेढ़ एक और बचेंगे, ये कहना चाहते हैं। उत्तर प्रश्न पंचक प्रतीकम गृहत्वा, आगे के जो प्रश्न आने वाले हैं पांच षड त्री दो दर्द एक, ऐसा पांच आने वाले हैं, उनके प्रतीक लेकर के तस्य तात्पर्य में उसका तात्पर्य बताते हैं, चार की टिप्पणी में कहा तात्पर्य, उत्तरत्र प्रश्न पंचकस्य उसका तात्पर्य, आगे आने वाले जो पांच प्रश्न है, कति देवा याज्ञ बल के, कति देवा पांच बार पूछता गया, षट बोलेंगे, त्रय बोलेंगे, दो बोलेंगे, अध्यर्थ बोलेंगे, एक बोलेंगे, इत्यादि आगे के लिए प्रश्न है। कतमे बसवाई थी, वसु कौन है, ये प्रश्न आया, तेषाम स्वरूपम प्रत्येकम पृछते, उनके प्रत्येक का स्वरूप पूछा जाता है, कौन कौन है पशु, एकम एकम प्रति प्रत्येकम, दीपसा में अव्यभाव समास है, प्रत्येक माने जो आठ आपने कहा संख्या में कहा, कौन कौन है एक एक का नाम बताइए, कौन कौन है एक पूछा जाता है, कहा प्रत्येकम स्वरूप, तेषाम प्रत्येकम स्वरूपम पृछते, जो आठ कहा ना आपने उनका प्रत्येक का स्वरूप पूछा जाता है, कौन कौन है, तो उत्तर देते हैं, अग्निश्च पृथ्वीत इति अग्निआद्यः नक्षत्रांता एते बसवः, अग्निश्च पृथ्वी से लेकर के कहां तक, नक्षत्र तक जो गिना हुआ है, अग्निश्च पृथ्वीश्च और वायुश्च अंतरिक्षम च आदित्यश्च देवश्च और चंद्रमा से नक्षत्रादि, नक्षत्र तक ये वसु है कहा, अग्निश्च पृथ्वीत इति यहां से आरंभ कर अग्निआद्य अग्नि से आरंभ करके नक्षत्रांतः नक्षत्र तक एते बसवै, आठ वसु हैं कहा, चार की टिप्पणी में कहते हैं, ये तत् नामानः, ये नाम वाले पृथ्वी नाम है, अग्नि नाम है, वायु नाम है, अंतरिक्ष नाम है, वसु का नाम यही है, देव नाम है, आदित्य नाम है, चंद्रमा नाम है, नक्षत्र नाम है, आठ है। प्राणी नाम कर्मफलाश्रय नाम, प्राणियों के कर्म का आश्रय फल का आश्रय दोनों है ये। प्राणी कर्म करेंगे इन्हीं में आश्रित होकर के, फल भोगेंगे इन्हीं में आश्रित होकर के, आठ के बाहर नहीं जा सकते, कर्म करते समय भी फल भोगते समय भी। प्राणी नाम प्राणियों का कर्म फल का आश्रय रूप से कार्यकरण संघात रूपेण शरीर आदि से यही परिणाम होना, ये पृथ्वी आदि का परिणाम होना है। कार्यकरण संघात रूपेण तन निवास अत्यंत, यह निवास भी है उनका, प्राणियों के कर्म के फला फल के आश्रय रूप से प्राणियों के शरीर में निवास है, कार्य मान शरीर इंद्रिय रूप से निवास होने से। विपरिणाम अंतः विपरीत मान परिणाम को प्राप्त होते हैं यही भूत आदि विपरीत। इदम जगत सर्वम वासयन्ति, ये सारे जगत को सब बसाते हैं, बस विदा से रात को हिच करके कहा, सबको आश्रय देते हैं, निवास देते हैं, ये आठ तत्व ऐसे हैं, इसलिए उन्होंने बस कहा वासयन्ति बसंती च, और रहते भी हैं सर सभी इंद्रियादि रूप से रह रहे हैं। कर्म करने के लिए यही इन्हीं को सहारा लेना होगा, पृथ्वी तत्व आदि की जरूरत है, और फल भोगने के लिए इनकी जरूरत है, सबको बास भी देते हैं और बस बैठते हैं, देखा इसे पशु कहा जाता है। ते ये जो आठ जो पूर्वोक्त आठ हैं यही अस्मात वासयन्ति, जिसके द्वारा ये बसाते हैं, सबको आश्रय देते हैं, इसलिए तस्मात वासयन्ति, इसलिए इनको ये आठ को पशु कहा जाता है। पांच के टिप्पणी में कहते हैं बसंती तो इतने भी दृष्ट है, वासयन्ति मात्र नहीं बसंती का रहते भी हैं वो, ठीक है। तेषाम वसुवादिनाम प्रत्येकम वसुवादित्रये प्रतिगणम इंद्रिय प्रजापतौ च एकैषा, जो आठ वसु जो कहा गया ना, तीन तो समूह वाले हैं और दो एक एक वाले हैं, ऐसा मिल करके आठ है बताते हैं, तीन समूह वाले हैं यहां, ठीक है। तेषाम वसुवादिनाम जो वसुवादि हैं प्रत्येकम वसुवादित्रये, प्रत्येक तीन में क्या कर रहा है, वसुवादि तीन में प्रतिगणम समूह समूह में है तीन, और इंद्रिय प्रजापति होता है एक ऐसा, इंद्र और प्रजापति में एक एक है, बाकी में समूह है, जैसे वसु आठ, आठ का समूह को वसु कहा जाता है, एक एकादश के समूह को रुद्र कहा जाता है, द्वादश के समूह को आदित्य कहा जाता है, तीन तो समूह वाले हैं और दो एक एक है, मिलकर के पांच हैं। तेषाम वसुत्वम एतेषु हि इत्यादि वाक्य स्तंभेन स्पष्ट है कि इनमें वसुत्व क्या है, तो ये बता दें एतेष ही इत्यादि वाक्य के द्वारा, तो भाष्य में कहा था मंत्र में था एतेष ही इदम वसु सर्वम हितम, सारे के सारे धन इसी में स्थित है, कर्मरूपी साधन भी इसी में स्थित है और फल भी इसी में स्थित है, तस्मात वसु होती है सब, इसलिए वसु होता है। छह नंबर की पड़ेगा अग्निदिनाम, कैसा माने अग्निदिनाम प्राणिनाम कर्मफलाश्रयित्व इत्यादि कहा, प्राणियों के जो कर्मफल के आश्रय रूप से हैं ये, और कार्यकरण संघात रूपेण कर्मफल के आश्रय रूप से किस रूप में है, शरीर इंद्रिय रूप में यही बने हुए हैं प्राणियों के लिए, पर निवासत्व निवास भी है इनका, इसलिए विपरिणाम हो जाते हैं, परिणत हो जाते हैं, मानी कार्यक्रम संघात रूप से ही परिणत हो जाते हैं, तो परिणाम तो जगत परिणाम को प्राप्त होना, जगत इदम सर्वम वासयन्ति, ये सारे जगत को आश्रय देते हैं और बसंत तो वहां रहते भी हैं, ठीक है। तेषाम जो आठ वसु का नाम लिया, जो पृथ्वी आदि अग्नि आदि जो आठ हैं इनका, कर्मणा तत्फलस्य च, कर्म का भी आश्रय है ये और कर्म के फल का भी आश्रय है, कर्मणाम कर्मणा तत्फलस्य च आश्रयत्व, दोनों का आश्रय होने से तेषाम एवं निवासत्व, और उन्हीं प्राणियों का निवास भी इसी में होता है, ये भूत यदि पृथ्वी आदि अंश में तो कहाँ रहेगा कोई प्राणी का अंश, शरीर इंद्रिय समुदाय कारण समुदाय आकारण विपरीत को वही भूत मान प्राणियों ने कर्म किया था उसके लिए शरीर देना है, तो शरीर इंद्रिय रूप से परिणत होते हुए इस आकार से परिणाम को प्राप्त होते अज्ञादय अज्ञादेव जगत एतद वासयन्ति, सारे जगत को वास देते हैं, स्वयं तत्र बसंती और स्वयं भी इसमें रहते हैं, तस्मात उत्तम तेषां वसुतम, इसी हेतु से इनमें वसु कहा ठीक कहा, वसुत्व ठीक है इसमें। वसुत्व निगमित वसुत्व का समापन करने का ते इत्यादि का ते अस्मात वास अस्मात वस रही थी जो कि सबको वास देते हैं रहने का आश्रय देते हैं इसलिए पशु कहा जाता है। टिप्पणियां हैं 7-8 जो टिप्पणियां साथ का प्राणिनाम तेसा मैंने प्राणिनाम 8 में कहा प्राणिनाम एव 8 नंबर में कहा यही तेसाम एवं ना प्राणिनाम एव प्राणियों का आश्रय देते हैं और दूसरी बात निवास भी देते हैं प्राणियों के लिए इसलिए उनको पशु कहा जाता है। वस निवास धातु से पशु बनाए ऊपर से लगा के आगे कतमे रुद्रा इति दशे मे पुरुषे प्राणः आत्मैकादश ते यदा अस्मात् शरीरात् मर्त्यात् उत्क्रामन्ति अथ रोदयन्ति तद् यद् रोदयन्ति तस्माद् रुद्रा इति कतमे रुद्रा इति दशे मे पुरुषे प्राणः आत्मैकादश ते यदा अस्मात् शरीरान् मर्त्यात् उत्क्रामन्ति अथ रोदयन्ति तद् यद् रोदयन्ति तस्माद् रुद्रा इति कतमे रुद्रा इति वसु रुद्र आदित्य इंद्र प्रजापति ये कहा हुआ आपने तो रुद्र कौन है जो एकादश रुद्र कहा कौन है वो एकादश रुद्र तो कहा दश इमे पुरुषे प्राण पुरुष माने शरीर कार्यक्रम संघात है इसमें जो प्राण है 10 प्राण है 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया दश इमे पुरुषे प्राण इमे प्राण 10 ये जो प्राण है इंद्र जो प्राण प्राणा धीरे धीरे बोला जाता है 10 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया ये 10 है पुरुष माने यहां कार्यक्रम संघात प्राण है इंद्रिया है और आत्मा एक अवश्य आत्मा माने मन 11वां मन है आत्मा शब्द का तो मन ते यही है एकादश रुद्र ते यदा अस्मात् शरीरान् मर्त्यात् उत्क्रामन्ति जब ये मर्त्य वरणशील शरीर है इससे जब निकलते हैं ये जो ये 11 तत्व निकल जाते हैं 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया और मन मन यहां से जो निकलते हैं मर्त्यात् उत्क्रामन्ति अथवा रोदयन्ति अगल बगल वाले को रुला देते हैं रुधिर अश्रु विमोचन धातु है तो उसे रिच करके रोदी बनाया और इसे रक्त प्रति रोदी धातु से रक्त करके नहीं का लोप करके रुद्र बनाया गया है रुद्र रुलाते हैं जो जिसका प्राण निकल रहा है उसके अगल बगल में जो बैठे होंगे रोने लग जाते हैं ये रुलवा के रुलवाते हैं जब यहां से निकलते हैं तो रुलवा देते हैं लोगों को इसलिए उनको रुद्र कहा जाता है रोदय तद यद रोदयंती जो रुलवाते हैं ये इसलिए तस्माद रुद्रायती इसलिए इनको रुद्र कहा जाता है एकादश रुद्र यही है 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया और एक मन के करके होता है। 2 और 3 की टिप्पणियां हैं मंत्र में। 2 में कहा इमे मन प्रसिद्धा ये प्रसिद्ध है कौन इमे दश इमे पुरुषे प्राणा बोला इदम प्रसिद्ध है इदम शब्द से बोले प्रसिद्ध है कौन ये जो 5 कार्य मंत्र 5 ज्ञान पुरुषे माने तदाकार देहे और पुरुषे का अर्थ आत्मा में नहीं माने पुरुषाकार जो शरीर है दश है भाष्य में कहते हैं कतमे रुद्रा इति रुद्र कौन है कौन कौन है दतमत प्रत्यय लगा के बोला है कौन कौन है अनेकों में से एक का निर्धारण कर रहा तो दत्तमत रहता है मां बहु नाम जाति प्रश्न दत्तमत ऐसे रुद्र है दत्तमत प्रथमें रुद्र आई थी 10 में उत्तर देते हैं 10 इमे पुरुषे है 10 जो है ना ये पुरुष मतलब कार्यगण संघात में शरीर में कर्म बुद्धिन्द्रियाणी कहते कर्मेंद्रिया और बुद्धिन्द्रिया ज्ञानेन्द्रिया बुद्धि मानी ज्ञान ज्ञानेन्द्रिया 2 प्राण यही प्राण है यहां दश में पुरुष प्राण कहा था यही है कर्म बुद्धिन्द्रियाणी बुद्धिमान ज्ञान कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया 2 प्राण यही प्राण है आत्मा माने मन एकादश, आत्मा शब्द का अर्थ मन, मन एकादश एक ग्यारहवां मन है यहां एकादशा नाम पूर्णा, यहां भी पूर्ण प्रत्यय लगा है एकादश ऐसा बन जाएगा विसर्ग आ जाएगा यहां। यद्यपि एकादशम शब्द में ग्यारह गिनना हो तो नहीं होगा, ग्यारहवां के लिए विसर्ग आ जाएगा क्योंकि दत्त प्रत्यय हो जाएगा, दत्त अदंत बन जाएगा, तीलोक हो जाएगा अदंत बन के एकादश ग्यारह हो जाएगा। और जहां पर ग्यारह बोलेंगे वहां पर एकादश में विसर्ग नहीं रहेगा, नकार लोप रखा हुआ ये कहना चाहते हैं एकादश मान एकादशा नाम पूर्ण माने दस हो चुके थे, ग्यारहों का पूरा करने वाला जो होगा उसको एकादश बोला जाता है। दत्त प्रत्यय तस्य पूरे दत्त सूत्र है दत्त लगता है पूरा ते एते प्राण यही है प्राण ते एते प्राण यदा अस्मात् शरीरात् मर्त्यात् ये जो मरणशील शरीर है इसे प्राणी नाम कर्म फल उपक्ष है उत्क्रा मंत्री प्राणियों के कर्म का फल समाप्त होने पर भोग हो गया समाप्त हो गया प्रारोह पूरा होने पर जो निकल जाते हैं उत्क्रा मंत्री निकलते हैं उत्क्रमण करते हैं तो अथा तदा रोदयंती अथवा तदा अर्थात तदा रोदयंती रुलवाते हैं रोदयंती तत्संबंधी में क्या उस व्यक्ति के जो संबंधी लोग होंगे रोने लग जाते रुलवाते हैं तत् तत्र आगे तत् आया तत् यद रोदयंती तस्मात रुला तत् माने तत्र स्थिति यस्मात रोदयंती जिसे रुलवाते हैं ते तत्संबंधी ते क्यों ये जो ग्यारह हैं रुलवाते हैं किसको उसके संबंधियों को रुलाते हैं जिसके शरीर से निकल जाते हैं उसके संबंधी रोने लग जाते हैं रुलवाते हैं तस्मात रुद्रा ही थी इसलिए उनको रुद्रा कहा गया रुद्र बोला गया है रुलवाते हैं इसलिए रुद्र कहते हैं और स्वयं भी रोते रहते हैं विषय के अभाव इनको जितने भी दो तृप्ति होनी नहीं है और करते रहेंगे स्वयं भी रोते रहते और जाते जाते रुलवा के जाते हैं पहले कई बार रोते रहेंगे और चाहिए और चाहिए और चाहिए जैसे आहुति घी की आहुति डालने के समान जितना डालो अग्नि उतना ही प्रज्वलित होती है जितना विषय दो उतना ही धड़कते रहेंगे और लाओ बोलते रहेंगे न जा तो काम काम आना वो भोग सहमति अभिशाह कृष्ण पक्ष में हुई है भागवत रहेंगे मानी इच्छा जो विषय की इच्छा है ना काम मन इच्छा विषय कामानाम विषयानाम काम इच्छा जो है उपभोग के द्वारा शांत होने वाली नहीं है। अब विचार से कार्य से अलग बात है वैसे भोग करके माने इसको तृप्त करूं संभव नहीं है इच्छा और धाते की अभिशाह कृष्ण वर्तमा जैसे कृष्ण वर्तमा अग्नि का नाम है काले मार्ग से चलने वाली ऊपर धुआं होता है उससे चलने वाली कृष्ण वर्तमा अग्नि का नाम हविष डाल करके घी की आहुति डाल करके अग्नि को शांत करने के समान कभी शांत होगी अग्नि हुई है वायु करते फिर पढ़ते हैं जितना दो उतना पढ़ते इसलिए कहा टिप्पणियां छह मका मर्त्यात में छह नंबर टिप्पणी है ब्रियमाणात जो ब्रियमाण पुरुष से निकल जाते हैं मरने की तैयारी होती है इसकी निकल जाते हैं इधर भी थी एक नंबर टुकड़े रोदयंती रोदयंती है ना उपलक्षण में था ये रोदयंती जो दिया है ये उपलक्षण है मैंने रुदंती से इत्यर्थ रोते भी हैं ये टिप्पणीकार कर जिंदे हुए तो रोते रहेंगे जब निकल जाते हैं तो दूसरे को रुला के जाते हैं उसके संबंधित तो रोएंगे ही इसलिए इनको रुद्र कहा जाता है एकादश रुद्र जो कहा जाता है वेदांत में एकादश रुद्र यही है यही ग्यारह इंद्रिया ही है वेदांत के हिसाब से आगे ठीक है अच्छा तदुत्तम बात की रोदयंतो द्रवंते ते रुदंती चेतस्त रुद्रा इत्यभिधीयन्ते प्राण एकादशोदिता रोदयंती माने रोदयंतो द्रवंती द्रुगतौ धातुए द्रवंती रुलाते हुए जाते हैं उसके संबंधी रोते हैं और ये चले जाते हैं रोदयंतो द्रवंती एते एकादश जो इंद्रिया है ये रोदयंतो द्रवंती रुलाते हुए जाते हैं रुदंती चेता था और विषय के लिए यहां वहां रोते भी रहते, गिड़गिड़ाते रहते जिनने को ले लाओ वो लाओ वो लाओ, जीवात्म परेशान है इनको लेकर, कभी तृप्त कर ही नहीं सकता। ये रुदंती चेतस्त था, यहां वहां रोते भी रहते हैं, ये ऐसी स्थिति है, तृप्ति है नहीं इनको, जाते जाते रुलवाते हैं और रहते रहते रोते रहते हैं, जब तक शरीर में रहते हैं रोते रहते हैं, विषय चाहिए विषय चाहिए, और जब जाते हैं रुला के जाते हैं, इसलिए रुद्र नाम ही लिखा है कहते हैं रुद्रा इति अभिधीयन्ते, इसलिए रुद्र कहा जाता है इनको। प्राणा एकादशोदिता, जो एकादश उदिता कथिता, जिसको ग्यारह कहा है वो प्राण, तो प्राण है माने यही है, यही है जिंदगी में रोने वाले भी यही है और आगे रुलाने वाले भी, जाते जाते रुलाने वाले हैं। अच्छा ठीक है, से देखना प्राण शब्दार्थ महा, प्राण माने कौन कहते हैं, कर्म बुद्धि इंद्रियाणी प्राण, एक कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया, ये प्राण शब्द का अर्थ यही है, और आत्मा माने मन, आत्मा शब्द का अर्थ मन है, यही एकादश है कहा। आगे ठीक है, वो कहते हैं ते यदा अस्माद इत्यादि वाक्य मे, ते यदा अस्माद इत्यादि वाक्य है, जब यहां से निकल जाते हैं तो रुला के जाते हैं, ये वाक्य का अर्थ करते हैं, ते यदा अस्माद इत्यादि वाक्य अनुसृत्य तेषाम रुद्रत्व उपादय थी, जब ये शरीर से निकल जाते हैं तो रुलवाते हैं, इसलिए उनको रुद्रत्व की सिद्धि करते हैं, इस वाक्य के द्वारा कहा, ते एते प्राण इत्यादि कहा इस बात को, ते एते प्राण यस्माद अस्माद शरीरात मर्त्यात प्राणिनाम कर्म फल उपोक्षये उत्क्रामंती, ये जो ये ग्यारह तत्व जो है ना, इस शरीर से जो मर्त्यों का मरणशील प्राणियों के कर्मफल पूरा हो गया, प्रारंभ पूरा होने पर उत्क्रांति चले जाते हैं, तो अथवा माने तदा, अथवा शब्द मूल में उसका तदा तब रोदयंती रुलवाते हैं, किसको तत् संबंधी ना, उस व्यक्ति के जो संबंधी होंगे रोने लग जाते हैं, रुलवाते हैं कहा, ये कहना है। मरण काल सप्तम अर्थ, ये सप्तमी इसका अर्थ है मरण काल में, तत् माने तत्र कहा, तत् का अर्थ तत्र, तत्र माने मरण काल रुलाते जाते हैं, सप्तम अर्थ नव की टिप्पणी में कहा इसको, तत्र इति सप्तमी, के तत्र शब्द आया, तत्का अर्थ तत्र किया है, मूल में तत्र नहीं है, तत्शब्द का अर्थ भाष्य में कहा तत्र बोला, उसका अर्थ है सप्तमी, जो सप्तमी स्थल तत्शब्द से सप्तमी तो जो होगा तस्मिन बोला तो तत्र बोला जाता है। आगे प्रथम आदित्या इति द्वादश मास संवत्सर से आदित्या एते इदं सर्वं आददानायन्ति, ये एदिदं सर्वं आददानायन्ति तस्माद् आदित्या इति, प्रथमा आदित्या इति द्वादशवै मासा संवत्सरस्य एत आदित्या एते इदं सर्वं आददानायन्ति, हे यदि इदं सर्वं आददानायन्ति तस्माद् आदित्या इति, प्रथमे आदित्या इति पूछा, वसु रुद्र आदित्य आपने गिना था, अष्टौ सव एकादश रुद्र द्वादश आदित्या इंद्रस्य प्रजापति से ही कहा था, आदित्य कौन कौन है, द्वादश आदित्य बताया आपने कौन कौन है, प्रथमे आदित्या इति कौन कौन आदित्य है, तो उत्तर देते हैं द्वादश भाई मासा संवत्सर से, तो एक संवत्सर में जो 12 महीना होते हैं ना यही है आदित्य, लेकर के जाने वाला आदित्य, आदित्य के पुत्र को आदित्य नहीं कहा, उस व्याकरण की दृष्टि से नहीं है, उस दृष्टि से आदित्य नहीं, वहां तो दित्य तृत्य आदित्य प्रत्युत्तर पर प्रत्यु होकर के आदित्य बनता है, आदित्य है अपत्यम आदित्य, पैसे वाला नहीं है ये रूढ़ करके रखा हुआ है। संवत्सर से द्वादश वही मासा संवत्सर से मासा, जो 12 महीना है ना यही है आदित्य, सबको लेकर जाने वाले यही है, कोई भी जाता है इन्हीं 12 महीने में कहने जाना है, इधर उधर नहीं कर सकता, सबको ले जितने भी जन्मत वस्तु को ले जाने वाले यही होते हैं, कौन होते हैं 12 मास, इसी किसी मास में भी जाना होगा सबको, ये 12 मास है और तो है इन्हें भी जाना पड़ेगा सबको, इसलिए उनको आदाना यंती आदित्य लेकर के जाते हैं, इसलिए आदित्य कहा जाता है, ये कहना चाहते ऐसा सब है। ये कहना चाहते हैं। कथम ही आदित्य आई थी, ये आदित्य कौन है पूछा तो कहा द्वादशी मासा संवत्सर से, संवत्सर से भाई द्वादश मासा, संवत्सर के जो 12 महीना है, एक संवत्सर में 12 महीना होते हैं, यही है आदित्य, ये थे आदित्य, यही है आदित्य 12 महीना, ये थे ही, क्योंकि जो 12 महीना जो होते हैं ना, ये थे ही स्मार्ट इदम सर्वम आदम, ये जो कुछ भी है सबको ले जाते हुए आदाना ग्रहण करते हुए इंदी जाते हैं, किसको छोड़ते नहीं है, जितने भी जानिमत पदार्थ जो भी है सबको ले जाते हैं, इसी में जाना है सब, ये 12 महीना आगे तो है ही नहीं, आदाना इंदी ये लेकर लेते हुए जाते हैं, ते ये जो 12 महीना है, यदि इदम सर्वम आदनायंती, ये सब कुछ को लेकर के जाते हैं, ये यही विग्रह है इसका, यदि इदम सर्वम आदनायंती, सब ये लेकर के जाते हैं, इसलिए तस्माद आदित्य, इसलिए उनको आदित्य कहा जाता है, ये 12 महीनों को ही आदित्य कहा जाता है। ठीक है, भाष्य में कहते हैं प्रथमा आदित्य आई थी, कौन है आदित्य, कौन कौन है 12 आदित्य, ऐसा तो कहा द्वादश वही मासा, प्रसिद्ध है जो 12 महीना भैया प्रसिद्ध के लिए, द्वादश वही मासा संवत्सर से, जो एक संवत्सर में 12 महीना होते हैं, संवत्सर से काला काल से अवयव, संवत्सर एक काल है उसके अवयव है 12, प्रसिद्धा वही शब्द लगा के प्रसिद्ध दिखाए, 12 प्रसिद्ध है, ये थे आदित्य, यही है आदित्य, 12 महीना को ही आदित्य कहा जाता है। दो तीन चार की टिप्पणियां हैं, दो बता तद अभिमान व्यवहार, मास माने कौन ले जाने वाले महीना, क्या जड़ पदार्थ क्या ले जाएगा, उन महीनों में अभिमान करने वाले जड़। तीन में कहा संवत्सरात्मक काल से, कौन सा काल है वो, संवत्सर रूप जो काल है उसके अवैध रूप में जो 12 महीना है उसका अभिमान देवता सबको लेकर जाते हैं। चार में कहते हैं मूलस्थ वही शब्दार्थ अयम कहते हैं, प्रसिद्धा शब्द आया ना यहां, मूल में जो बई आया हुआ उसका अर्थ प्रसिद्धा, कथम कैसे 12 महीने को आदित्य कैसे कहा, 12 महीने के जो अभिमानी देवता को आदित्य कैसे बोला, कथम प्रश्न आया तो उत्तर एते ही, एते माने जो 12 महीना है ये मासाभिमानी, एते माने क्या देना 12 महीने के जो अभिमानी देवता होंगे, यही अस्मात पुनः ही माने अस्मात पुनः, एते ही में ही कहा था अस्मात, पुनः परिवर्तमान प्राणी नाम पुनः पुनः पुनः परिवर्तन, बार बार जो घूमने वाले प्राणी है ना, एक ही शरीर में हमेशा रहते हैं, दूसरे शरीर तीसरे शरीर पास, बड़े सेठ के समान आई है, घर बदलते रहते हैं, घर बदलते रहते हैं, अस्मात पुनः परिवर्तमान, बार बार जो घूमने वाले हैं ये प्राणी है, एक जगह रहते नहीं घूमते रहते हैं, परिवर्तमान प्राण नाम आयु से परिवर्तमान होते हुए बार बार ये घूमते रहते हैं 12 महीना, भाई घूमता रहेगा, बैसाख जेठ आषाढ़ होता फिर वो बैसाख आएगा, घूमता रहेगा, यही बार बार घूमते हुए प्राणी नाम आयुषी आयुषी कर्मफलम च आदान, प्राणियों के आयु को ले जाते हैं और कर्मफल को भी ले जाते हैं, समाप्त करते हैं, ये घूमते घूमते कर्मफल समाप्त हो जाता है, आदाना ग्रहण करते हुए ग्रहणता ऐसा ग्रहण करते हुए उपादत्तता उसको ग्रहण करते हुए यंती गच्छन्ति जाते हैं, यंती एति इता यंती के ये सबके कर्म फल को लेकर के चले जाते हैं, कर्म फल समाप्त कर देते हैं, भोग पूरा हो गया, इतना दिन हो गया भोग पूरा हो गया, ते ये जाते हैं, इसलिए माने अस्मात एवं इदम सर्वम आदरायंती, जिससे कि ये सबको लेकर के जाते हैं, ये प्राणियों के आयु और कर्मफल दोनों को समाप्त करके जाते हैं, इतने साल का आयु होगा एक महीना दो महीना करते करते पूरा हो गया चल जाना, कर्म का फल इतने समय तक भोगना तो समय पूरा हो जाता है इन्हीं में चल जाना, इसलिए आदि को कहा, ठीक है, अस्माद एवं इस प्रकार इदम सर्वम आदरणी, जो कुछ भी है सबको किसी को छोड़ते नहीं है, आदाना लेते हुए जाते हैं, इसलिए उनका नाम आदित्य ही कहा जाता है, तस्माद आदित्य, इसलिए इनको आदित्य कहा जाता है। कर्मफलम छे के टिप्पण में कहा आयुर्वीर्यम स्मृतिम प्रज्ञा सौकुमार्यम वपुस्त्रियम, ऐसा आया है भारतीय भाषा। ये सबको ले जाने वाले यही है, आयु को भी समाप्त कर देते हैं। आयु वीर्यम तो शरीर में शक्ति होती थी, शक्ति समाप्त कर देते हैं। अरे वृद्ध हो गया मैंने, अब इतना समय चला गया इसका, शक्ति भी ले जाते हैं ये। और स्मृति स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है, मैंने यही ले जाते हैं ये 12 महीना ऐसे है। आयुर्वीर्यम, आयु है वीर्य सामर्थ्य, शरीर के सामर्थ्य शक्ति, स्मृति और प्रज्ञा जो बुद्धि, बुद्धि भी खत्म हो जाती है 60 साल के बाद, बुद्धि काम नहीं करती ऐसा बोलते हैं। सब ले जाने वाले कौन है? ये घूम रहे हैं, बार बार घूम रहे हैं, घूमते घूमते समाप्त कर देते हैं। गाड़ी के पहिए के समान ये 12 महीना घूम रहे हैं, 1 साल पूरा हो गया ऐसा बोलते हैं ना, फिर शुरू हो जाएगा ऐसा, ये चलता रहेगा घूमते हुए। सब ये सब ले जाते हैं, आयु वीर्यम मन शरीर सामर्थ्य और स्मृति स्मरण के मन स्मरण शक्ति और प्रज्ञा मान बुद्धि और सौकुमार्यम जो सुंदरता है वो भी ले जाते हैं, वो भी कुरूप हो जाता है बाद में जाके। एक बच्चा होगा मान सुअर के बच्चा भी गोद में लेने की इच्छा होती है, ऐसा हो जाता है, इतना सुंदर लगता है। और बाद में जाकर के मनुष्य को भी घृणा हो जाती देख करके, सौकुमार कुमार सौकुमार कौन ले गया इतने सुंदरता, कहां गए? यही 12 महीना ले गए, एक दिन दो दिन करते करते करते इस हालत पर पहुंच गए। सौकुमार्यम बपू स्त्रियम शरीर को भी ले जाते हैं, ऐश्वर्य भी ले जाते हैं, सब समाप्त करते हैं। बपू माने शरीर और स्त्री माने ऐश्वर्य, सब समाप्त करते हैं। कौन? ये 12 महीने एक द्वादश आदित्य को कहा गया, एक घूमते रहते हैं और किसी को छोड़ते नहीं, बस बात में ही बताया हुआ ठीक है ना। केशाम आदित्यत्व अप्रसिद्धम, ये 12 महीना को आदित्य तो अप्रसिद्ध, आदित्य मतलब सूर्य को बोलते हैं, ये कहां है अप्रसिद्ध शब्द लाए? ये संकत है, कथम कैसे आदित्य है ये? अरे भाई सबको ले जाते हैं इसलिए आदित्य कहा है, सबको ले जाते जाते सब लेते हुए जाते हैं, किसी को छोड़ते नहीं। इसलिए 1 महीना गया माने एक व्यक्ति की आयु चली गई, वो लेके गए ऐसा है। आयु ले जाने वाले हैं, स्मृति ले जाने वाले, पहले जितने प्रखर बुद्धि थी अब बुद्धि काम नहीं करती है, ले गए ये सब ऐसे, इसलिए इनको आगे तो कहा गया ये उत्तर दिया है। एते ही इत्यादि वाक्य ने उत्तर महा, एते ही इत्यादि वाक्य से उत्तर दिया कि एते ही इदम सर्वम आददायंती, ये सब के सब, ये सब लेते हुए जाते हैं, ये 12 महीना जो है ना, ये सबको लेके लेते हुए जाते हैं, किसी को छोड़ते नहीं, इसलिए इसको आदित्य कहा जाता है। ये आप आगे मंत्र है, कतमा इंद्र इति, कतमा इंद्र कतमा प्रजापतिरिति, स्तनयत्रेव इंद्रो यज्ञ प्रजापतिरिति, कतमस्तनयत्नो इति असनिरिति, कतमो यज्ञ इति पशव इति, कतमा इंद्र कतमा प्रजापतिरिति, तनयत्नुरेव इंद्रो यज्ञ प्रजापतिरिति, कतमस्तनयत्नुरिति असनिरिति, कतमो यज्ञ इति पशव इति। अब 3 पर्याय तो हो ही गया आपके, वसु रुद्र आदित्य हो गए, अब इंद्रस्य प्रजापतिश्च, यही है ना। कतमा इंद्र कतमा प्रजापति, वो इंद्र कौन है इनमें से और प्रजापति कौन है, ये प्रश्न है। कतमा इंद्र कतमा प्रजापति, ये प्रश्न है, कौन है इंद्र कौन है प्रजापति? कहा ये प्रसिद्ध इंद्र और प्रजापति नहीं, यहां के इंद्र प्रजापति दूसरी तरफ से है, ये कौन है? तनयतुरेव इंद्र कहते हैं, तो बादल में गड़गड़ाहट होता है ना, वही है इंद्र अभिमानी, तनयतुरेव इंद्र वही यज्ञ प्रजापति, प्रजापति का अर्थ यज्ञ है, यज्ञ को प्रजापति कहा हुआ है। कतमा तनयत्न, तो इंद्र कौन है कहा तो तनयत्न बोल दिया, वो तनयत्न क्या है? कतमा तनयत्न कौन है तनयत्न कहा, असनिरिति वज्र है, असनि है। कतम हो यज्ञ ही थी, यज्ञ कौन है प्रजापति कौन पूछा तो यज्ञ बोल दिया, यज्ञ कौन है पशु, एक एक के साधन है पशु, यदि पशु आदि नहीं हो तो एक एक कैसे हो, वो आदि न हो तो क्या यज्ञ बने। ठीक है, समझते कतम है इंद्र कतम प्रजापति तो प्रश्न है कौन है इंद्र कौन है प्रजापति ऐसा तनु तनयत्न रे व इंद्र उत्तर दिया गया है, जो तनयत्न है वह इंद्र है। साथ की टिप्पणी कहा तनयत्न माने क्या है, तनयत्नोर माने मेघनादाभिमानिनी देवता, मेघ में जो गर्जना होती है ना उसमें अभिमान करने वाले देवता, मेघ माने बादल, उसमें जो गर्जना होती है शब्द होता है तो उसमें अभिमान करे शब्द में अभिमान करने वाले देवता को इंद्र कहा जाता है, वो डराता है, डराने वाले को कहा जाता है। तनयत्न रेव इंद्र थी यज्ञ प्रजापति रीति है और यज्ञ है प्रजापति, कतमा तनयत्न वो तनयत इंद्र का अर्थ तनयत्न कर दिया, क्या कौन है तनयत्न प्रश्न आया असनीर थी, वो वज्र है असनी माने वज्र, असनीर वज्रम असनी फिर अप्रसिद्ध हो गया था, अब अर्थ करते असनी माने वज्र है, इंद्र कौन है तो तनयत्न है और तनयत्न कौन है तो असनी है, असनी क्या है वज्र है, वज्र है असनीर वज्रम कहा। वीर्यम बलम यद प्राणिन समापयती कहते हैं कि इंद्र इसलिए कहा ना तनयत्न कहा, क्यों प्राणियों के जो शक्ति में शरीर में सामर्थ्य है बल है प्राणियों के प्रमापयती हिंसा करवाता है, हिंसा करवाता है, हिंसा करता नहीं करवाता है, इसलिए उसको कहा गया इंद्र कहा, यही कहा सर इंद्र जो प्राणियों के जो वीर्य माने शारीरिक शक्ति है बल है इसको प्राणी ना प्रमाप है, प्राणियों के जो हिंसा करवाता है भूमि हिंसा धातु से हिंस करके माप है कमाई उपसर्ग है प्रमाप है नाश करवाता है हिंसा करवाता है, इसलिए इसको इंद्र कहा जाता है। एक और दो की टिप्पणी देखना, एक बार असनी असनीर वज्र अपर पर्याय, असनी शब्द जो है ना वज्र का अपर पर्याय है, पर्यायवाचक है, बलम तस्य मेघनाद मेघनाद अभिमानी इंद्र निष्ठत्वाद इंद्रत्व विभाव, बल क्या है कहते हैं बल है वो असनी माने वज्र अपर पर्याय बलम, बल है वो तस्य मेघनाद अभिमानी इंद्र निष्ठत्वाद, मेघ के जो नाद होता है शब्द होता है बादल में उसमें अभिमानी देव के इंद्र निष्ठ होने के कारण इंद्र कहा गया है, मेघ का जो अभिमानी देवता इंद्र होता है, मेघ के जो बादल में जो मेघ में जो नाद होता है शब्द होता है उसका अभिमान देवता इंद्र है, इसलिए इसको इंद्र कहा गया। आगे प्रमापयति में दो की टिप्पणी में कहा अभिमान उत्पाद्य युद्धादो प्रवर्त नस्ती कहते हैं, मरवाता है ये कैसा बल होगा जिसके शरीर में ना अभिमान मैं कम हो गया इससे तो लड़ाई में जाता है लड़ाई में मर जाता है, इस तरह से मरवाता है, यही कहा जैसे वज्र मार देता है दूसरे को तो बल शारीरिक बल जिसके पास होगा वो भी आगे जाकर के मरने का साधन होता है, किसी ने कुछ बोल दिया सहन होगा नहीं लड़ाई होगी और मरेगा, इस तरह मारता है, ये कहा प्रमाप है कैसे मरवाता है, वो कहा अभिमानम उत्पाद्य बल का अभिमान है शरीर में ऐसे उत्पादन करके युद्धादो प्रवृत्ति युद्धादि प्रवृत्ति हो जाएगी लड़े बिना रहेगा नहीं वो बल होगा तो ये नास्ती इस तरह से मारता है ऐसा। इंद्र से ही तत्कर्मा माने जो प्रेरित करता है ना लड़ाई में जाने के लिए प्रेरित कर देता है, बलवान व्यक्ति रहा नहीं जाएगा वो प्रेरित करने वाला वो काम इंद्र का है, माने प्रेरणा कर देता है वहां पहुंच जाता है और मर जाता है, इस तरह से मरवाता है तत्कर्म। तीन नंबर में कहा प्रमापणम कर्म माने ये जो हिंसा करना कर्म ऐसा होता है व्यक्ति स्वयं हिंसित में चला जाता है, मैंने प्रेरणा भीतर देने वाला इंद्र है मेरे शरीर में बल है मैं कम हूं क्या इससे लड़ाई में जाएगा, इस तरह से बढ़वा प्रथम हो यज्ञ थी, फिर यज्ञ कौन है प्रजापति शब्द था प्रजापति क्या थे यज्ञ कहा एक एक कौन है कहा पशु थी पशु यज्ञ क्यों यज्ञ से ही साधना नहीं पशु यज्ञ के साधन पशु है यदि पशु आदि ना हो तो क्या यज्ञ होगा, यज्ञ से अरूपत्वाद यज्ञ अपना स्वरूप कुछ भी नहीं है पशु आदि मिलकर के एक नाम दिया जाता है उसका अपना स्वरूप कुछ भी नहीं है क्या? यदि पशु आदि न हो, यजमान आदि कोई भी न हो, क्या क्या होगा यज्ञ? कुछ नहीं होगा, अरूप है, रूप है यज्ञ से अरूपत्वात् पशु साधना आश्रित्वात्। और यज्ञ जो है पशु रूपी साधन में आश्रित है, यदि पशु रूपी साधन नहीं है तो यज्ञ बनेगा ही नहीं। पशु वो यज्ञ उसे पशु के यहां यज्ञ कहा जाता है। ये कहा है थोड़ी तेसाम प्रसिद्धम वज्रम व्यावर्त है। प्रसिद्ध वज्र की व्यावृत्ति कर देते हैं असली शब्द के द्वारा, तो कहते हैं वीर्यम, वीर्य कहते हैं। तदेव संघात निषिद्ध फुटाई थी, माने वो जो वीर्य है ना, यदि मन में जब तक रहेगा तब तक वीर्य कहते हैं, मानसिक सामर्थ्य। और जब शरीर में आ जाता है बल कहा जाता है, वीर्यम बलम ऐसे बोला हुआ, अशनि के समान है। तदेव संघात निष्ठ जो वीर्य है उसी वही संघात निष्ठत्व ना शरीर में होने पर बल कहा जाता है, बलम बल कहा, माने मनोबल को कहा या वीर्य शब्द से कहा, शारीरिक बल को कहा बल। किम तद बलम चेत तत्रह, वो बल क्या है तो कहा यद प्राणिना, कहा वो बल क्या है यद प्राणिना प्रमापहती, जो बल जो होता है प्राणियों को नाश करता है ऐसे नाश करेगा। प्रमापन माने हिंसनम, हिंसा करेगा। प्रथम तस्य इंद्रत्व उपचारा देते, वो इंद्र कैसे बोल दिया, गौण प्रयोग किया इंद्र, माने मारने का साधन है इसलिए उसको इंद्र बोल दिया। उपचारा चार के पुण्य कहा, आरोपात आरोप होने से इंद्र इत्यादि कहा था, इंद्र से ही तत्कर्म कहा था। ठीक है, पशु नाम यज्ञत्व अप्रसिद्धम इति आशंका, पशु को यज्ञ कहां कहा है, ये तो प्रसिद्ध तो है नहीं, अप्रसिद्ध है, शंका कर कहते हैं यज्ञ से ही साधन बोल दिया। अरे बाबा यज्ञ के साधना नहीं, पशु साधन है, और साधन नहीं होगा तो यज्ञ का स्वरूप ही नहीं आएगा। यदि साधन कुछ भी नहीं है तो यज्ञ क्या बनेगा, बनेगा ही करु पुरुड़ा आदि नहीं है, पशु आदि नहीं है तो यज्ञ क्या बनेगा, बनेगा ही। इसी काम कहते हैं कारण एक कार्य उपचारम साधयती, यज्ञ शब्द का अर्थ उसके कारण साधन में है, कारण है कार्य का उपचार कर गौण प्रयोग कर देते हैं। यज्ञ शब्द कार्य है यहां और कारण है साधन, उसमें कारण में कार्य शब्द का उपचार, माने कार्य में आने वाला शब्द यज्ञ शब्द, उसका यज्ञ के जो साधन है कारण उसमें प्रयोग करते हैं, गौण प्रयोग करते हैं। कहा पांच वर्ष के पितर ने कहा, पांच का पशु कारण पशु है यज्ञ के कारण, और यज्ञारोपम यज्ञ का आरोप कार्य का आरोप कर दिया कारण में। आगे टीका में कहते हैं अमूर्तत्वात साधन व्यतिरिक्त रूपाभावात, अमूर्तत्वात यज्ञ से अरूपत्वात बोला हुआ है, अरूप माने क्या अमूर्त होने से, मूर्त नहीं है यज्ञ, साधन व्यतिरिक्त रूपाभावात, यदि साधन के अतिरिक्त रूप से स्वतः रूप नहीं है यज्ञ का, यज्ञ से ऐसा होने से पशुआदि आश्रित, दूसरी बात पशु आदि में आश्रित है यज्ञ, यदि पशु आदि कोई नहीं देखे हो ही नहीं पाएगा, उसमें आश्रित है होने से पशु हो यज्ञ भी उसके, इसलिए यज्ञ से पशु को ही कहा जाता है। ठीक कहा अमूर्तत्वात सात की तुम्हारा निर्वयत्वात यज्ञ का कोई अवयव नहीं है, यदि साधन में आश्रित है वो, साधन नहीं हुआ तो यज्ञ बनेगा ही नहीं, इसलिए पशु का ही यज्ञ नहीं जाता है। हो गया पूरा समय हो गया, यह ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्।